وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فجزى الله عنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. ثم فيك kwenye sahifa ya 103 katika kitabu Ahkamu Jinaiz. Sahifa 103, tutaondokea kwenye nukta nambari 68 baada ya kumaliza nukta nambari 67. Na nukta ya 68: wa idha jitama'at janaizun adidatun, na pindi yamekusanyika majeneza kwa idadi, yani mengi, min arrijali wan nisai, kuanzia wanaume na wanawake, labda limetokea jambo na wakafariki dunia wanaume na wanawake, na ikawa mazishi yao yanafanyika siku moja. Hii ndiyo maudhui tunayoondokea sasa. Wa idha jitama'at janaizun adidatun, na pindi yamekusanyika majeneza kwa idadi, na waliokufa ni mchanganyiko, si wanaume watupu wala si wanawake watupu, minarrijali wan nisai, ni kuanzia wanaume na wanawake, mpango wake wa kusaliwa, sulliya alaiha salatan wahidatan, ziko njia mbili, ima pataswaliwa juu ya maiti hizo kwa swala moja tu kwa maiti wote, au wanaweza wakasaliwa kila mmoja na swala yake, au wawili wawili swala yao, namna kama hivyo, kama tutavyoona katika hadithi zitakazokuja mbele. Wajuilati dhukur, na wakati wa kusaliwa wanaume na wanawake, watajaaliwa, yani watawekwa wanaume, walau kanu sigharan, hata kama wanaume hao ni wadogo, nafasi yao ya kuwekwa, mima yalil imam, katika nafasi inayomfuatia imamu. Baada ya imamu wanakaa wao. Wajanaizul inafi, na majeneza ya wanawake, mima yalil kibla, wao watapangwa katika sehemu inayofuatia kibla. Si jambo ambalo linafanyika kila mara, hilo ni jambo ambalo nadra kutokezea kwake, kwa hivyo huwa ni mubham, halijulikani. Na hata namna alivyoeleza Albani, kwa sura ndivyo inavyoonekana, lakini mbele inakuja hadithi nyingine imekuja na sura tofauti na hii. Kwa sura inavyoonekana ndani ya macho kwa akili, wanaume watapangwa, mima yalil imam, katika nafasi inayomfuatia imamu. Na kufuata ina maana imamu yuko mbele na wao wanakuja nyuma yake. Tena walau kanu sigharan, watakaa mima yali, yali manake imam, halafu nyuma yao wao. wajanaizul inathi, na majeneza ya wanawake ya, wao watawekwa mbele ya imam, yani mima yali al-qibla, katika nafasi inofuatia kibla, baada ya kibla mbele huko basi nyuma yake pale kibla wanakaa wanawake. Wa fi dhalika, na katika habari hii ahadithun, kuna hadithi nyingi zimekuja. Al-awwalu, hadithi ya mwanzo, inapokewa an Nafi'in an ibn Umar, kutokana na Nafi'in, na Nafi kapokea kwa Abdullah ibn Umar, annahu, kwamba yeye Abdullah ibn Umar salla, aliswali, na chini kuna maelezo ameweka nambari moja Albani anasema qultu, hapa mimi nimesema yani imaman, aliposali Abdullah bin Umar, yani amesali imamu, anasalisha jeneza, kama yadullu alayhi siyaku, kama inavyojulisha juu yake ule mtiririko na mfuatano wa maneno kwamba Abdullah bin Umar ndiye aliyekuwa imamu akaongoza sala ile. Na kwa jambo hilo wasarraha bidhalika al-Baihaqi, akaweka wazi wazi jambo hilo Imamu Baihaqi kwamba Abdullah bin Umar ndiye aliyosalisha sala hizo. Fi riwayatin lahu, katika riwaya yake yeye Imamu Baihaqi. Fi al-hadithi al-ati, katika hadithi ambayo iko mbele itakuja. Kataja wazi wazi kwamba Imamu alikuwa Abdullah bin Umar. Fi al-hadithi al-ati ba'da, katika hadithi ambayo itakuja baada yake hii, kama sanadhkuru hunaka, kama ambapo tutataja huko kwenye hadithi hiyo. Na wala yuaridhu hadha, wala hayapingani mambo haya, kauluhu, na tamko lake aliposema fima baadu, katika yale ambayo yamekuja baadaye. Maneno gani hayo? Yani wal imamu yawma idhin Sa'idu ibn al-Asi, amesalisha jeneza ya maiti hao wengi wanawake na wanaume Abdullah bin Umar. Wal imamu yawma idhin, hapa imamu ina maana kiongozi, amiri al-mu'minina, kama tulivyomuona huyu huyu Sa'id ibn al-Asi ndiye aliyesukumwa na Sayyidina al-Husayn kusalia maiti ya kaka yake Hassan wakati ule pale Madina. Al-imamu kwa maana ya amiri al-mu'minina, alikuwa pale yuko Sa'id ibn al-Asi. Isije ikaonekana kama kwamba labda maneno hayo ambayo tutayakuta mbele yanapingana na kwamba aliyeongoza swala ile siyo Abdullah bin Umar bali alikuwa Sa'id bin al-Asi. La, sivyo hivyo. Wal imamu yawma idhin, na kiongozi wa Waislamu wakati ule pale Madina alikuwa Sa'id bin al-Asi. Lianna almurada, kwa sababu tunasema kwamba hayapingani hayo na kule kusalisha Abdullah bin Umar, lianna almurada, kwa sababu madhumuni, annahu kana, kwamba alikuwa huyu Sa'id bin Asi alikuwa al-amiru, yeye ni kiongozi wa umma, amiru almu'minina, na si kwamba swala ile aliyosalisha yeye. Aliyesalisha alikuwa ni Abdullah bin Umar, kama itakutajwa wazi wazi katika hadithi inayokuja baadaye. Qala al-Hafidh, akasema Imam Hafidh, yuhmalu, hapa itachukuliwa, anna ibn Umar, ya kwamba sahaba Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, amma bihim haqiqatan, yeye ndiye aliyewaongoza watu kwenye swala hiyo ya jeneza kwa uhakika, lakini biidhni Sa'id ibn al-Asi, kwa ruhusa aliyoipata kwa yule amiri al-mu'minina Sa'id ibn al-Asi. Ndio inavyoonekana hapa, hivyo ndivyo sema Imam al-Hafidh. Na anasema wa yuhmalu qawluhu, linaweza kuchukuliwa tamko lake, anna al-imama kana Sa'id ibn al-Asi, kwamba vile vile imam alikuwa ni Sa'id al-Asi aliongoza sala ile, yawezekana vile vile kuchukuliwa hivyo, yani al-amiru, yani kiongozi yule amiru, jam'an baina ar-riwayataini, kwa kukusanya zote riwaya mbili zikawa zinafanya kazi pamoja. Lakini hadithi itakakuja mbele itataja wazi wazi kwamba sala alisalisha Abdullah bin Umar, ama yule Sa'id bin al-Asi alikuwa wakati ule ni amiri al-muminina. Tunarudi tena juu kwenye nambari yetu moja ile pale tulipoondokea. Anasema an Nafi'in, kutokana na Nafi'i, an ibn Umar, na yeye kapokea kwa Abdullah bin Umar, annahu, hakika yeye Abdullah bin Umar, salla ala tis'i janaizi jami'an, alisalia juu ya majeneza tisa kwa pamoja. Na namna ya mpango walivyopanga maiti wale ambao walikuwa ni mchanganyiko wanawake na wanaume, faja'ala ar-rijala, Abdullah bin Umar akawaweka wanaume, yaluna al-imama, wanamfuatia imamu, nyuma ya imamu. Wanisaa, na akawapanga wanawake, yalina al-qiblata, wao wanafuatia kibla, baada ya kibla wakapangwa wao. Fasaffahunna, akawapanga wanawake wale mbele pale, safan wahida, kwa safu moja majeneza yao, maiti zao zikawekwa kwa safu moja. Wawudu'at janazat Umm Kulthum, na likawekwa jeneza la bibi Umm Kulthum binti Ali, mtoto Saidina Ali, ambaye alikuwa mraatu Umar ibn al-Khattabi, ni mke wa Saidina Umar ibn al-Khattabi. Huyo mtoto Saidina Ali alikuwa ni mke wa Saidina Umar. Wa ibnun laha, na mwanawe huyo Umm Kulthum, mtoto wa kiume, yukalu lahu, aliyekuwa akiitwa Zaidu, akawekwa wadan jamian, yani mwekwa pamoja wote maiti wale, wakawa nasaliwa sala moja. Walimamu yaumaidhin, hayo ndiyo maneno ambayo tukasema kwamba hayapingani na kwamba aliyesalisha ni Abdullah bin Umar. Haya ni maelezo yanakuja, walimamu yaumaidhin, na amiri lmuminina wakati ule Sa'id ibn al-Asi alikuwa ni Sa'id ibn al-Asi. Wafi nnasi, na katika watu waliosalia maiti hizo tisa, Ibnu Abbasi alikuweko vile vile imamu, na nini sahaba wa Mtume Ibnu Abbasi radhiallahu anhuma, wa Abu Huraira, na alikuweko Abu Huraira, wa Abu Saidi, na alikuweko Abu Saidi al-Khudri, wa Abu Qatada, na vile vile alikuweko Abu Qatada radhiallahu anhum ajma'in. Fawudhi'a al-ghulamu, basi akawekwa kijana wa kiume, mimma yali al-imamu, katika nafasi ambayo inamfuatia imamu, yani nyuma yake. Alipo yaona hayo, bwana mmoja akaona, mambo gani leo haya, ndo mpango gani huu? Imamu yuko katikati, wanawake wako mbele yake majeneza, na nyuma wako wanaume. Bwana mmoja akashughulika sana, hajapatapo kuyaona mambo yale, kwa sababu ni mambo ambayo nadra kutokezea, si mara nyingi. Anasema mtu huyo, fa ankartu dhalika, faqala rajulun, akasema mtu mmoja, fa ankartu dhalika, mimi nikayachukia yale. Lakini naona pale pana watu wakubwa wakubwa, yuko Ibn Abbasi pale, yuko Abu Huraira pale, yuko Abu Sa'id al-Khudri pale, wako watu kama hao, yuko Abu Qatada pale, nikona mbona hawasiki kitu hawa, nangojea pale kwamba hawatokubali mwendo ule wale. Fanadhartu ila Ibn Abbasi, sasa mimi nikamtazama Ibn Abbasi, nikamtupia macho. Wa Abu Huraira, pamoja na Abu Huraira. Wa Abi Sa'idin, na nikamwangalia vile vile Abi Sa'idi. Wa Abi Qatada, fakultu, sikustahimili, kwa wote watatu wale masahaba wa Mtume, wameuona mwendo wa Mtume, wameishi na Mtume, nikawauliza, ma hadha, hili jambo ndo nini hichi, kinachofanyika hapa ndo kitu gani sasa hivi? Kalu, kwa pamoja masahaba wa Mtume wakaniambia, hiya sunnatu, huo ndo mwendo wa mtume. Hivyo ndo mtume alivyosalia majeneza yaliyokuwa mengi, mchanganyiko wanawake na wanaume. Wanaume wanakaa nyuma ya imamu na wanawake wanakaa mbele ya imamu katika nafasi inayofuatia kibla, alafu sala inaendeshwa hivyo. Na alisalia sala hiyo Abdullah bin Umar, na wakati ule Amirul Mu'minin pale Madina alikuwa Saidi ibn al-As. Na wamehudhuria majeneza yale watu ambao wakutegemewa kama Ibn Abbas pamoja na Abu Sa'id al-Khudri pamoja na Abu Qatada pamoja na Abu Huraira, na wote kwa pamoja walijibu hiya sunna, huo ni mwendo mtume. Hadithi hii akharajahu An-Nasa'i, ameitoa Imamu An-Nasa'i wa Ibn al-Jarudi pamoja na Ibn al-Jarudi fil Muntaqi, ndani ya kitabu Al-Muntaqi. والدارقطني نذلذيل حديثه أميتو ودارقطني والبيهقي نإمام بيهقي. قلت نمين كسيما يعني نسيما من كتاب ألباني. وإسناد النسائي وابن الجارود صحيح نمتجميزي يا إمام النسائي فموجن ابن الجارود نمتجميزي صحيح لكن على شرط الشيخين جو يشرط ولو يويك مشيخ وويلي Imam Bukhari na Imam Muslim. Ala sharti shaykhaini, juu ya sharti waloweka mashaykh wawili. Wa qatasara al-hafidh, na akayafupisha maneno Imam Hafidh fi talkhis, kwenye kitabu talkhis. Ala uzuwihi, juu ya kutilia mkazo Ibn al-Jarudi, kumtilia mkazo hadithi ya Ibn al-Jarudi wahdahu peke yake. Wa qala, na akayasema haya maneno yafuatayo. Akasema wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi. Wa amma an-Nawawi, ama Imamu an-Nawawi faqala, yeye amesema rawahu al-Baihaqi, hadithi ameisimulia Imamu Baihaqi, lakini akataja Imamu an-Nawawi bi isnadin hasanin, kwa mategemezi aliyokuwa daraja ya chini kidogo, ambapo hapo Albani kaika alama kushtua, kwa nini akayangushia hii hadhi hadithi na hadithi imekuwa sahihi sana. Akasema Imam an-Nawawi ameisimulia Baihaqi, lakini kwa mategemezi yaliyokuwa hasan. Hasan ni mategemezi daraja yake iko chini kuliko sahihi, sahihi iko juu zaidi hadithi. Hiyo ni hadithi ya kwanza inayoonyesha namna gani ya kupangwa majeneza pindipo ikitokezea kusaliwa watu mchanganyiko wanawake na wanaume. Tumesema wa fi dhalika ahadithun, katika jambo hili kuna hadithi nyingi. Hiyo ilikuwa ni ya kwanza. Ya pili sasa, tuko sasa kwa wale wenye vitabu ukurasa nambari 104. Sasa mada nayo tunaendelea ile ile, as-salatu ala al-janaza, ndiyo mada yenyewe kiini cha maneno. Ama maudhu'u موضوع نقول نايو إذا اجتمعت جنائز عديدة وكاتي يتفقس نيكا مجنيزة منك وإدادي بين الرجال والنساء كاتي ونومن ونواك حفن ديو مضمون نقول نذيبي نمنا يكو يطنق مجنيزة يالي فقوص لي ميتي والي. الثاني حديث يطيلي عن عماري إنفقيا كتقانا عماري مولى الحارث بن نوفل ambaye yeye alikuwa ni mwachwa huru wa mtu mmoja akiitwa Harith ibn Naufal. Anasimulia huyo Ammari annahu, kwamba yeye mwenyewe shahida janaza ta Ummu Kulthum, ameshuhudia jeneza la bibi Ummu Kulthum wa biniha na mwanawe pamoja. Ummu Kulthum tumesema kwamba ni mtoto wa Saidina Ali bin Abi Talib, na alikuwa ni mke wa Saidina Umar bin Khattab. Fajuila lghulamu, basi akawekwa yule kijana wa kiume mtoto, mima yali limam, katika nafasi inayomfuatia imam, yani nyuma yake. Wawudiati lmaratu, na akawekwa mwanamke yani mama yake. Waraahu, nyuma yake. Hii sasa inaonekana sura nyingine tofauti na ile ya mwanzo. Hapa waraahu imekuja kitu mubham, hii heya dhamiri waraahu, yani waraa al-imami au waraahu waraa al-ghulami, ni jambo ambalo sura yake imekuwa mubham. haikuja waziwazi. Na nilijitahidi sana nilipokuwa Makkata al-Mukarrama, kila yanapotangazwa kwamba patasaliwa maiti zaidi ya mmoja, na wakati huo ni mchanganyiko mwanamke mwanamme au wanawake na wanaume, nilijitahidi nipate nafasi nione vile yalivyopangwa majeneza. Kwa bahati mbaya haikuwezekana. Haikuwezekana kwa nafasi nilikuwa mkibahatika kuzipata. Huwezi kabisa kuona pale chini kwenye Kaaba, vigumu. Kwa hivyo nilikuwa nikivizia kutokana na hii. Nilipoisoma nikaona kuna sura mubham, sura mbili zimeonekana. Ile ya kwanza, wanaume mimma yali al-imam na wanawake mimma yali al-qibla. Hii sura ya pili, mwanamme yuko vile vile mimma yali al-imam, lakini mwanamke aliwekwa waraahu, nyuma yake. Nyuma yake nyuma ya nani? Nyuma ya imam au nyuma ya ghulam? Yote hayo muhtamalun, yanachukuliwa. Fasalla alaiha, basi akasalia juu yake. Huyo aliyesalia alikuwa ni Abdullah bin Umar. Anasema huyu aliyehudhuria, yani Ammari maula al-Harith ibn Nawfal, yawezekana kwenye hadithi ile alipotajwa anasema faqala rajulun, mtu mwenyewe alikuwa ni Ammari pengine, lakini hapa sasa katika tajwa kwa jina lake kulik rajulun nimekuja. Anasema Ammari faankartu dhalika, mimi nikachukia mwendo ule, maanake sikupata kuona. Lakini kwa bahati, wa fil qaumi, hadithi ni kama ile ile ile ya mwanzo, wa fil qaumi, na katika watu walioswalia jeneza lile yuko Ibn Abbas pale, wa Abu Sa'id al-Khudri, wa Abu Qatada, wa Abu Huraira. Hawa watu wanne hawa, fasaltu, mimi nikawauliza an dhalika, kutokana na mpango huu inavyoswaliwa sala jeneza. Faqalu, masahaba hao wakanambia, hadhihi sunna, huu kwa hakika ni mwendo wa Mtume, hivi ndivyo ilivyo. Basi tena ikawa huyu Amari hana maneno mengine, alichukia yeye kama mbona mpango umekuwa sivyo ndivyo. Akharajahu Abu Daud, hadithi hii vile vile ametoa Abu Daudi, wasiyaku lahu, na ule mfuatanisho wa maneno ni wake yeye. Wa min tariqihi, na katika njia yake hadithi hii kupokelewa kwake, yuko Imam al-Bayhaqi vile vile kapokea, wa an-Nasa'i, wa ziyadatani, na maneno yaliyozidi, yani mara mbili yamekuja, lahu ni yake yeye Imam an-Nasa'i, wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake hadithi ni sahihi, ala sharti Muslim, lakini hii juu ya sharti ya Muslim peke yake na sio sharti shaykhaini. Ama kwa Bukhari ilikuwa kuna sharti yoyote. وقال النووي, ناكسم امام النووي, واسناده صحيح, نما تجمزك ني صحيح. هي ساس النووي كيكبال يكون ني صحيح. الى يوما قالسما متجمزي yake kutokana na baihati ilikuwa ni hasanun, aliweka labda kushtua pale Albani kwa sababu ilikuwa ni sahihi hadithi na sio hasanun. وعمار هذا, انه عمار ambaye kashuhudia sala hiyo na akachukia mwendo ule, akawauliza masahaba wale, wakamjibu kuwa ni sahihi. Ammari huyu tabi'iyun, ni mtu aliofuatia baada ya masahaba, yeye hakuwa sahaba mtume kwa hakika, na ndiyo maana akawatolea macho masahaba wa mtume waliokuwepo katika mtume, wakasali naye sala jeneza. Ndiyo maana asema nikawauliza, kwa sababu yeye alikuwa tabi'i, cheo chake alikuwa si sahaba wa mtume, bali aliyekuwa kafuatia miongoni mwa masahaba, lakini kauli yake ni hoja kwa sababu ameishi katika karne tatu zilizo bora. Mtume kasema khairul quruni, bora ya karne ambazo wataishi Waislamu, ma ana alayhi wa ashabi, ni ile ambayo mimi naishi kwenye karne hiyo na masahaba wangu, hiyo ni katika karne bora. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanaowafuatia hao. Thumma alladhina lunahum, na baadaye wanawafatia hao vile vile. Tamko yalu mimma yali, ndiyo maana tunafasiri vile kwamba wanaume wamewekwa mimma yali al-imam, kwa sababu inaonekana kwamba wanakaa nyuma, wanaofuatia, kwa maana kimetangulia kitu mbele halafu thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wamwafuatia masahaba. Kwa hivyo huyu Ammari alikuwa tabi'iyu maula libani Hashim, alikuwa ni mwachwa huo wa ukoo wa Bani Hashim. Watafaku ala tawthiqihi, na wamewafikiana maimamu wote juu ya ukweli wake na umadhubuti wake. Huyu Ammari alikuwa ni mtu madhubuti sana, kwa hivyo wanakubali hadithi anayoitaja yeye. Waqala al-Bayhaqiyu, na akasema Imam Bayhaqi, rawahu Hammad ibn Salama, hadithi hii ameisimulia Hammad ibn Salama, an Ammarin, akipokea kutoka kwa Ammari ibn Abi Ammarin, duna kaifiyati alwad'i, lakini bila ya kutajwa namna ya sura ya kuwekwa wale maiti binahwihi, kwa mfano kama ule. Kaisimulia hadithi, lakini yeye huyu Hammad ibn Salama kutokana na Ammari, kwa hadithi nyingine hiyo hakutaja ule mweko wenyewe wa watu walivyowekwa. Wa dhakara, na akataja, anna al-imam kana ibn Umar, hii ndo hadithi yenyewe iliyomtaja waziwazi kwamba imam aliyesalisha sala hiyo ya maiti waliochanganyika wanawake na wanaume alikuwa ni Ibn Umar. Qala, akasema, wa kana fil qaumi, na alikuwepo katika watu hao waliosalisha siku hiyo, waliosalisha jeneza hiyo au jeneza hizo, Al-Hasanu, alikuweko Hasanu, wal-Husaini, na Husaini pia. Wa Abu Huraira, alikuweko na vile vile, wa nahwan min 80, na kiasi cha watu wapatao 80 min ashabi Muhammadin, katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote watu 80 wameshuhudia swala hiyo, na hakutokezea hata mtu mmoja kusema kwamba jamani, makosa haya, mbona mnapanga hivi, isipokuwa waliokuwa mbele zaidi katika masahaba hao walio mashuhuri sana: Ibn Abbasi, Abu Huraira, Abu Qatada, Abu Sa'idi Al-Khudri, wa walijibu hasa kwamba hii ni sunna ya Mtume. Kwa hivyo inapata nguvu sana kitendo kufanyika mbele ya masahaba 80, moja kwa moja kinakuwa na wasiseme kitu masahaba wale, hilo jambo haliwezekani kama itakuwa ni makosa. Hawezi kukaa kimya masahaba wale katika jambo la ibada, jambo la dini. Masahaba hawatoka kimya hata siku moja wakiwa na kitu ambacho kinaharibiwa. Hiyo ilikuwa nukta nambari 68. Maudhui yake ilikuwa idha jitamaat janaizu adidatun, yatakapokusanyika majeneza kwa idadi, baina rijali wan nisai, kati ya wanaume na wanawake, mpango wa kuwekwa ni kama huo. Tunasogea sasa katika nukta nambari 69, ambayo nukta nambari hii 69 itakuwa maudhui yake sasa jawazu salati ala kulli wahidatin min aljanaiz. Kinyume na ile, inawezekana vile vile kuswaliwa kila mmoja na sala yake. Hii ndio nukta tunakwenda nayo sasa, na hayo mambo si kama yanapingana, bali ni kuonyesha jawaz, hivi inafaa na hivi inafaa, yategemea wakati mwingine time watakayokuwa nayo watu. Kwa mfano, jambo limetokezea maiti wengi pale, na pengine jambo la aksidenti, pengine kuzama watu baharini, pengine kupinduka watu na gari, hakadha na hivi na hivi na hivi, pengine ule wakati wa kuswalia kila mmoja na sala yake hawanao watu wakati huo, basi inakuwa tena hapo unaswali sala moja kwa ajili ya maiti yote wale. Anasema katika nukta hii ya nambari 69, wayajuzu an yusalla, na panajuzu vile vile kusaliwa, ala kulli wahidatin, juu ya kila moja, min aljanaiz, katika majeneza yale, salatan, sala moja. Liannahu alaslu, kwa sababu jambo hilo ndiyo msingi wake, ndo asili, kwamba kila jeneza na sala yake, huo kwasa ndo msingi. Inapotokezea kusaliwa maiti wote kwa pamoja, kwa hakika inakuwa ni dharura, watu wana dharura kwa hakika. Walianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, na kwa sababu mjumbe wa Mwenyezi Mungu, faala dhalika, alilifanya vile vile jambo la kusalia kila mmoja kwa sala yake, fi shuhadai Uhudin, katika wale mashuhadai waliouawa Waislamu katika vita Uhudin. Wafi dhalika, na katika jambo hilo, hadithani, kuna hadithi mbili zilizokusimulia matukio hayo. Al-awwalu, hadithi ya mwanzo, an Abdullah ibn Zubairi, kutokana na sahaba Abdullah ibn Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Watakadama, na hadithi yenyewe imeshawahi kutangulia huko nyuma ninakotoka kwenye kitabu hichi hichi, fil mas'alati at-tasi' wal 50, katika mas'ala ya 59, al hadithu thani, hadithi yake ilikuwa hadithi ya pili, ilikuja katika sahifa nambari 82, nambari 82. Hebu tuangalie sahifa nambari 82 kidogo, mara moja tu tujikumbushe hadithi hiyo ilikuwaje. Ukurasa nambari 82. Hadithi ya pili. Ukishapata ukurasa, hadithi ya ngani nambari 2 juu pale. Imekuja hivi: an Abdullah ibn Zubairi, kutokana na Abdullah ibn Zubairi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, ya kwamba mjumba wa Mwenyezi Mungu, amara yawma Uhudin, aliamrisha siku ya vita vya Uhudi, bihamzata, atayarisha Sayyidina Hamza. Maiti yake ilikuwa ni maiti ambayo imefanyiwa vituko vibaya sana na makafiri. Vituko vyenyewe ni kama kukatwa-katwa sehemu yake ya tumboni, yakatolewa maini na akaja hindi akatafuna maini yale kwa uchungu alionao na kisasi alichokuwa nacho. Wakati huo alikuwa mjinga sana hindi. Katafuna maiti maini yake. Katafuna maini ya maiti ya kibinadamu. Yote hayo yanaachiliwa mbali, lakini tarehe inabidi inazungumzwa kwa sababu hayo mambo yametokezea. Hazungumzi kwa mbaya, kwa ubaya tena hindi, kwa sababu baadaye alislimu na akawa Muislamu mzuri. Yaliyopita Abdullah ibn Abdul Muttalib, ni ammi yake Hamza na kuwa. Fasujia biburde, biburdatin, akazungoresha, akatumbukizwa Hamza maiti yake kwenye guo moja zito. Thumma salla alayhi, kisha Mtume akasalia juu yake Hamza. Fakabbara, akamtolea takbira 9 takbiratin, takbira 9. Jambo hilo vile vile ni mwendo Mtume uliokuwa nadra kutokezea. Alifanya Mtume mara moja moja, kama kwa mashahidi wa Uhud alifanya hivyo. Na tahadhari mtu msomaji, kwa kuwa na kitabu mkononi, asijakenda kutumia mbele za watu ambao itamfika la kumfika. Hajionekane takbira inaendelea tu ya 4 ya 5 ndo atawahi kwanza, kama kuvutiliwa mbali kwanza katupwa nje jini huko. Maana watu si wasomi, hawajui mwendo Mtume watu, na kama wanasoma watu hawasomi kwa hadithi watu, haya hajulikani haya kabisa. Inajuzu takbira kwenda mpaka 9, Mtume kafika takbira 9. Unaweza kuuliza sasa takbira hizo huwa anasema nini tena mtu? Naam, unazidi kuomba dua kwa maiti. Mtume aliwapa mashahidi hawa vyeo vyao, waliuawa katika maidani ya vita. Ile ilikuwa ni kama kuwapa daraja zao, vyeo vyao, kwamba anasimama Mtume naomba na kuomba na kuomba. Unaweza kuuliza tena mara ya pili vile vile, panaomba nini sana kwa watu hawa ambao washogwa mashahidi? Tena pana kitu gani hawa? Ni watu wa peponi tu hawa? Hapana. Mtu kuwa washahidi katika uwanja wa mapambano bado haijakuwa ni guarantee. Isipokuwa kapata uzuri wa mwisho, alama yake. Kapata alama. Na kuipata alama ya uzuri wa mwisho, bado haijakuwa ni barabara moja kwa moja mpaka ndani katika janna. Bado kabisa. Yategemea mtu katika maisha yake aliishi vipi. Pengine jambo la kuwa washahidi, thawabu zake zinaweza kuwa ni mzigo mdogo kuliko dhambi aliozifanya mtu nyuma. yawezekana jambo la kuwa washahidi lisiweze kufuta dhambi zile. Yawezekana sana. Binadamu ana mengi ambayo katanguliza mbele ya Mola wake, sana tena mengi. Kwa hivyo bado mtume akiomba na kuomba katika kusalia maiti, takbira kisaz na kwenda, nini kinasema? Ni yale yale, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi mayyit. Na unaombea sana maiti yale, zinazidi dua tu. Na vile vile katika dua zile mnaweza kujiombea mlio hai vile vile. Tayib, basi mtume kasalia juu yake maiti ya Hamza, fatabara, akatamka takbira zile tisa, takbiratin, takbira tisa. Thumma, kisha baada ya kuzalia maiti ya Saidina Hamza, utia bilqatla, akaletewa maiti nyingine mbalimbali. Yusafuna, maiti hizo zikawa zinapangwa safu. Wa yusalli alaihim, na mtume akawa anasalia juu yao. Wa alaihi, na juu ya Hamza, maahum, pamoja nao. Kwa hivyo hii hadithi vilevile imeonyesha kwamba inajuzu kuwasalia pengine mtu mmoja peke yake, au na watu wengine peke yao, au baada ya kumchanganyia Hamza na watu wengine vile vile. Hii ni kuonyesha kwamba ni jawazi vile vile. Hadithi hiyo iliyotaja habari hii, akharajahu Tahawi, kaitoa Imam Tahawi fi maani al-athari, kwenye kitabu maani al-athari. Wa isnaduhu hasanun, na mategemezi yake ni mazuri. Rijaluhu, watu wake walioitaja hadithi hiyo, kulluhum, wote kwa pamoja, thiqatun, ni watu madhubuti wa kutegemea. Maarufuna, tena julikanao. Wa Ibnu Ishaqa, na yule Ibnu Ishaqa ambaye ana tabia ya ubabaifu katika maneno yake. Lakini hapa qad sarraha bil hadithi, ameweka wazi wazi maneno, hakubabaika. Hata alipozungumza mara ya pili, mara ya tatu, anasema statement ile ile, hakubabaika. Na desturi ilikuwa hana yeye Ibn Ishaq. Watu wengi hadithi zake huwa kidogo wanasema yumo Ibn Ishaq humu, na nababekabeka sana huyu, kwa hivyo hadithi tunaiteremshia hadi sasa kwa sababu yake. Lakini hapa qad sarraha bil hadithi, ameweka wazi wazi hadithi. Isitoshe hadithi hiyo, walahu shawahidun, inao shahidi mwingi, kathiratun, dhukirat baadhuha, umetajwa baadhi yake shahidi huo, fi taaliqati aljiyadi, kwenye kitabu taaliqati aljiyadi, fi almasala alkhamis wa sabiin, katika masala nambari 75. Sasa baada kupata dalili hiyo, tunarudi kule kule tulikotoka, kwenye ukurasa nambari 104. الثاني حديث يبيلي ترزمهم ذا الأول يمانزون يبيلي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت قال من عبد الله ابن عباس من يزيم وإرادة مسلم لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة وقات لفسمان من يزيم وجوه ميت حمزة أمر به فالتان وليمبش عميات يولي أتيارشو منك لكل كيان غليا فان بيو حمزة شواوة كواوة كواوة من بيو مانا هتواوة هتموني كتواليو حايلة بكية نتم أتين دا كيان غليا ميتي عميات لو ولكيان غليا هتزميكي كتكاتوا كما وليو كتكاتوا مسابو انجيني kuna walotopolewa macho, kuna walovutwa ndimi zao zote, ulimi kwa nje wote kukatiliwa mbali, kuna waliokatwa viungo vya siri vikatiwa midomoni. Mambo yalisema mabaya mabaya kabisa. Mtume aliyesema kwamba asije mwanamke yoyote akajitangalia mambo haya, alikuwa anakuja dada yake Hamza akiitwa Bibi Sofia, mamake huyo Zubairi huyo, alikuwa anakuja wambu wambu kishapata habari kwamba Hamza kakake kauawa. Na sio kama kauawa tu, kaambiwa kwamba kaka yake kafanywa hivi hivi hivi hivi hivyo. Anakuja mwanamke kazana, Mtume akatoa amri, mzuieni, atapiga kuanguka asema yeye vile vile kwa kiforo, shock atapata. Maana maiti hazitazamiki, na mwanamke mtume alikadiria kwamba hataweza kuchukua moyo wake kuangalia maiti zile. Lakini sio kama Sofia. Sofia alikuwa mwanamke mwingine kabisa. Yule mwanawe alikaa njiani kumzingia. Mtume akamwambia mzuie, mzuie, msije, msije. Basi akamzuia na kule yule akamzuia, akamwambia wewe ndio ninafanya. Akamwambia mtume kasema kwamba lakini kwanza kabla ya kuja kama ni amri ya mtume, alimpiga gumi mwanawe la kifua moja tu. Akamwambia mbele. Yule mwanawe akakaa kando, lakini akamwambia hii ni amri ya mtume mama, akasema huko asije mwanamke yote kuona, kuna mambo machafu sana amefanya makafiri huku. Hizi maisha kizamiki huku. Hapo kasalimu amri. Bibi Sofia yule akamwambia basi kama kasema mtume basi, lakini mimi nishapata habari Hamza kauawa, na nishapata habari kwamba Hindi katoa amri maimi yake atolewe nje katafuna, na mimi ninakuja kustiri maiti ya kaka yangu. Sijimie kuona kihoro, lakini chukue nguo zangu mbili hizi kamkafini ni kaka yangu. Zikachukuliwa nguo mbili zile. Kwa bahati chini ya Hamza kuna maiti nyingine ya mtu Ansari kafanyiwa kuliko alifanyiwa Hamza, kuliko yale wako pamoja pale. Kata kata, tolewa tolewa, macho masikio, mimi mimi. Sasa nguo mbili zile akajiuliza na sahaba, tumkafinie zote Hamza hizi? Hapana, tugawane, tugawe moja tumpe huyu na moja tumpe huyu. Lakini akasema kwamba moja ndefu, tukazipima zikapimwa, ikaonekana kwamba moja refu zaidi kuliko nyingine. Hapo tena akasema ah, atapewa mtu riziki yake ya kura aliyoangukia. Basi akagawana pale. Ansari akapata guo moja la kumkafinia, na Hamza akapata vile vile. Tayib, lamma waqafa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, wakati aliposimama mjumbe wa Mwenyezi Mungu ala Hamza, juu ya maiti ya Hamza na kuiona pale pale, mtume amara bihi, akatoa amri kwa maiti hiyo, fahuyia, basi ikatayarishwa ila alqibla, kupelekwa kibla. Thumma kabbara alayhi, kisha mtume akasimama kuisalia na kutoa takbira tisan. Kwa takbira tisan mtume katoa kwa maiti. Hiyo ni sunna, ni mwendo wa mtume huo. Anawezekana kabisa maiti akaongezea takbira mpaka tano, saba, kwa idadi ya witri ndo nzuri zaidi, na zikafika mpaka tisa. Lakini tulozoea sisi ni nne, na watu waliokuwa si wasomi, basi usiokuonyesha jambo geni, kwa sababu watakuwa hawajui na watadhania kwamba huyu mtu ndo katika watu hao wanaambiwa wanalipa mapesa chungu nzima kuharibu dini. Ndivyo watavyoona, wala tunasikia sisi wanalipa jamaa pesa chungu nzima ili kupotosha dini. Naona mambo haya, takbira gani nakwenda kama hivi? Hawasomi kitu, watu hawajui kitu. Tayib, basi mtume akatoa takbira tisa. Thumma jamaa, kisha baada ya kumsalia Hamza kwa peke yake, kisha akakusanya ilaihi kake Hamza ashuhadaa na mashahidi wengine. Kullama utiya bishahidin, kila anapoletwa shahidi mwingine, wudhia ila Hamza, anawekwa pale pale alipo maiti ya Hamza. Imekuwa Hamza anapata sala nyingine na nyingine na nyingine kwa bakti aliyopata yeye Hamza. Kullama utiya bishahidin, kila anapoletwa shahidi, wudhiha ila Hamza, basi anawekwa pale ilipo maiti ya Hamza. Fasalla alaihi, na mtume anasalia pamoja na Hamza ile. Kila akiletwa shahidi, mtume anasoma tena, anasalia pamoja na Hamza, kwa sababu anapangwa maiti ile na Hamza pamoja. Wa ala shuhadai, na kuwasalia juu ya wale mashahidi wengine, maahu pamoja na Hamza. Hatta salla alaihi, mpaka kasalia maiti hizo mtume juu yake na Hamza pamoja. Wa ala shuhadai, na juu ya mashahidi wote. Ithnaini, na walikuwa ithnaini wa sabiina salatan, zilisaliwa sala kama sabiini na mbili, maana maiti yalitimia sabiini na mbili kama hivi. Ila mateka tu hakupatikana katika vita vile, lakini Khalid bin Walid kwa wakati ule kwa hakika aliumiza Uislamu, kuumiza kukubwa, sio mchezo. Ni yeye ndo aliokuwa komando katika upande wa makafiri. Ni yeye kwa hakika. Ndio jambo lilomfanya hilo katika vita vya Mu'ta, anataka kulipa kisasi. Wakati wa kusilimu kwake alipata tabu sana. Kila wakati alikuwa halali usingizini na kilala, basi huwa anaona upanga wake unakwenda kwenye roho za Waislamu kila kilala. Aliyasema hayo mwenye Khalid, kama nilikosema raha mimi. Na upanga wake Khalid ulikuwa hauendi moja mbili, hapana, unazunguka kama feni uliofungua full speed. Na kwa hivyo mtu mmoja yeye, kama kuna watu 20 mbele yake, 30 hivi, dakika 10 tu wote watakwenda. Hivyo ndivyo alivyokuwa Khalid. Mtume wa Mungu alimpanga jina, akamwita Saifullah al-Maslul, upanga wa Mwenyezi Mungu ulionolewa vibaya sana. Khalid bin Walid alifanya kazi moja kubwa sana katika kuumiza Uislamu katika vita hivi vya Uhud. Vita ambavyo vilisababisha mpaka mtume wa Mungu kupigwa pigo kubwa. Vita ambavyo ndio kauawa Hamza. Vita ambavyo wameuawa watu 72. Lakini mateka hakutekwa mtoto mmoja, isipokuwa majeruhi walikuwa wengi vile vile. Maiti 72, na kulikuwa na watu wametoka mikono, wametoka miguu, wametoka macho, wametoka hivi. Ukimtizama mtu kama atakuvulia nguo, mwili mzima hakuna nafasi ambayo haikufika dharba ya chochote kile, aidha upanga au mshale au mkuki au pande la jiwe limemvunja pale hivi. Hivyo ndivyo walivyokuwa masahaba hao kwa hakika. Khalid huyu alipokuja akaona mvua ya mishale iliyowekwa na mtume, mvua ile kwa watu 50 wapatao walikuwa kirembea mishale kama mvua. Khalid aliona kwamba kumoto, alikwenda mbio mara mwanzo vitakuanza vile na uja madadi wake leo. Lakini alipoona mbona kuna mvua imepungua pale kwenye milima, akatazama akatazama kona, ala, wameshuka wale mashujaa, wale waliopangwa na mtume, walikuwa ni max men, walikuwa wale kazi yao ni kurembea mishale kwa nguvu sana, makafiri likuwa nashindwa tu. Alipoona mvua ile imepungua pale, ndipo alipoamrisha majeshi yake yazunguke upande wa pili, yende upande ule. Watu washashuka juu ya mlima, 50 wameondoka wote, wamebakia 8 au 12. Khalid alikwenda kuwapangusa wote 12 wale. Na matokeo yake sasa ikabidi Waislamu wanapigwa mbele na nyuma, mpaka mtume wa Mungu akapotea, haonekani hata hapo alipo. Na tangazo likatolewa na makafiri kwa makusudi, Muhammad ameshauawa, kwa sababu alimuua Mus'ab bin Umair. Na Mus'ab bin Umair alikuwa kafanana sana na mtume, kamshabihi kwa kimo, kamshabihi kwa upana wa mwili, kamshabihi mpaka kwa mwendo na tabia zake zile kwa kama mtume vile. Basi Mus'ab mkamataji wa bendera katika vita vile lipigwa mwanzo kabisa, watu wakasema Muhammad shauawa, watu wakimbie Waislamu. Khalid bin Walid akasababisha Waislamu wengi kupotea. Lilipotokezea vita vya Mu'ta kwenda kupambana na Warumi, na Khalid bin Walid akawemo katika vita hivi. Lakini wa adhana al-isha'i biidhnillahi ta'ala, kwanza na taadhimiwe kwa ajili ya Aisha radiyallahu anhu, alikuwa akipata tabu baada ya kusilimu kwake, ilikuwa inamjia huzuni kubwa na uchungu mkubwa. Chakula kikila hakionei raha yake, kila akikumbuka jambo moja kaua Waislamu wengi, katoa roho za Waislamu wengi. Akawa anamuomba Mola wake, ya Rabbi usiokaniua kwanza mpaka niwezeshe nitoe roho za makafiri kwa idadi kama ya Waislamu waliotoa vile, angalau kidogo nitaburudika nafsi yangu. Mwenyezi Mungu alimjibu dua yake hii vilipotokezea vita vya Mu'ta katika mwaka wa 8 Hijiria. Katika mwaka wa 8 Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam vilipotokezea vita hivi, yeye mtume mwenyewe yalidharurika, hata hali yake si nzuri, hakushiriki, lakini alipeleka jeshi chini ya amri yake. Akawapanga maamiri wa jeshi lile, tunakuja mpaka tumpate Khalid, vipi tutalipa kisasi kile, na Mwenyezi Mungu vipi kumkubalia. baada ya maiti 72 hizi kukuliwa, na yeye ndo aliua wengi sana kwa kika. Bwana Mtume akawapanga maamiri wa jeshi, akasema vita atapiganisha Zaid ibn Haritha. Zaid alikuwa ni mwanawe wa kulea, huyo mtoto mdogo wala hajui vita wala si komando field kabisa, hawezi. Mwenyezi Mungu alimpa amri Mtume mweke Zaid amiri. Wapimi wa sahaba wako na amri vitani, na kuwa ni amri moja tu, wakianza kuleta ubishi pale ujue kuna hatari mbele huko. Kuna baadhi ya watu walimuuliza Mtume, hii unapanga kwa wahi au unapanga kwa mwenyewe ulivyoona? Zaidi kwa vita vya Warumi hawezi kuwa komando, captain mkuu hatai. Na kama ni wahi tutasalimu amri, tuseme sam'an wa ta'an. Mtume akawajibu, ni amri ya Mwenyezi Mungu, nimeambiwa nimweke Zaid ibn Haritha kwenye vita hivi, ni amiri almu'minina, yeye ndiye atakayekuwa anapiganisha vita na bendera ataikamata yeye. Lakini Mtume akatamka, akiuawa Zaid ibn Haritha, bendera ikamata Jaafar ibn Abi Talib, ndugu yake Mtume, mtoto wa ami yake, ndugu Saidna Ali, baba mmoja ama mmoja, Jaafar. Mtume akaendelea tena, akiuawa Jaafari, bendera ikamate Abdullah ibn Rawaha. Na nakwambieni, mnakwenda huko mtakuta mahekalu, mtakuta makanisa, mtakuta watu wamejifungia katika nyumba za ibada, msiguse nyumba ya ibada. Akitumbukia ndani mle, mtu mwacheni, akiwa mkweli, akiwa mwongo, mwacheni. Huko mtakuta mashamba ya watu wamelima vizuri sana, mimea imestawi, msije mkapata ghadhabu mkakatakata mimea, msikate mjea. Mpigeni yule ambaye katokeza kwenye maidani ya vita peke yake. Na makafiri wana dasturi ya kuleta wanawake kwenye maidani, msipige mwanamke. Labda mwanamke mkimwona kaingia uwanjani na yeye ana upanga, anapiga mtu, basi huyo tena akajitafutia mwenyewe. Lakini hivi hivi kakaa kando, msimpige mwanamke wala mtoto mdogo aliyekuwa kubali, msimpige. Nendeni huku mkiwa mnakwenda kwa mafunzo rasmi, ni watu mliofundishwa. Hivyo vita mtavipigana kwa namna ya kufundishwa. Nimekwambieni kwamba Zaid ni ndio kapiganisha vita, lakini Mtume akaashiria kwamba Zaid atauawa. Akasema kama atauawa Zaid, bendera ninakupeni kwamba atapiganisha Jaafar ibn Abi Talib, na kama atauawa Jaafar ibn Abi Talib, bendera itakamata Abdullah ibn Rawaha. Walipokwenda watu katika mji wa Muta, walipofika Muuta, jeshi la Warumi lilivyokuwa na silaha zao, cheti wanapita wakiimba, taarabu imenoga, wanawake wamechukuliwa, washalewa chopi, wanapita wakicheza, na jeshi lilikuwa na masilaha na watu. Kwa idadi hiyo Waislamu kidogo wakasita. Waliposita wanasema, sasa tufanye mkutano kwanza, tusiingie ndani, kula kwendeki. Na hapa tuko wepesi wepesi, hapa hayuko mwenye Bwana Mtume, hapa tutayumba katika vita hivi sisi hapa. Kisha akimtizama Zaid ibn Haritha, mwana wepesi sana kupiganisha vita vile, na Mtume kawaacha majemadari mle makusudi, mna Khalid ibn Walid mle, mna kina nani kina nani wamo mle, Ali ibn Abi Talib wamo mle. Mtume kawaacha, kampa Zaid ibn Haritha bendera, lakini Waislamu chini amri ya Mtume walitii, hakuna vingine. Wakasema kwamba ima turejee kwa Mtume tukapeleke habari kwamba atuongezee idadi ya watu hapa pamoto hapa. Wengine wanasema tusipeleke chochote, maana Mtume kwani mwenyewe alikuwa hajui kuna Warumi huku, ambao Warumi ndo wanatekisa dunia hivi sasa, wakati huu ilikuwa ndo wenyewe dunia kama alivyo Marekani sasa na wengineo. Abdallah bin Rawaha ambaye alipangwa miongoni mwa watakaokuwa wanapiganisha vita akaambia, sikilizeni nyinyi watu, mnalolichukia sasa hivi hapa kuuawa ndo jambo lilotutoa makwetu, tumekuja kuuawa. Si tunataka pepo jamaa, na pepo iko hapa tahta dhilal, tahta dhilali suyufi, iko chini ya panga hivi, hapa ndo janna ilipo. Tena mnasita sita hapa nini? Mpeleke barua kwa Mtume atupe watu, kilicho kitoa nyumbani sisi ni kuja kuuawa hapa sisi, tena mkae mkijua sisi atupigane kwa wingi. inapigana sisi kwa nguvu nyingine. Mwenyezi Mungu akitupa sisi mapenzi yake, hapa atatiremshia malaika, hapa watakuja fanya mambo ya ajabu hapa. Kwani sisi tunapigana kwa wingi bwana? Hawa na wingi wao, Warumi wacheni kama walivyo. Sisi tunapigana sisi bwana kwa imani yetu. Baada ya speech yake Abdullah bin Rawaha, watu wakaathirika sana, wakasema basi hakuna haja ya kwenda kwa mtume kuchukua idadi ya watu, tendeni mbele, watu wakaenda mbele. Vita vikapiganishwa na Zaid ibn Haritha, kapiganisha zaidi kwa ushujaa mkubwa. Wale wote wakastaajabu namna mtume alivyompanga Zaidi, kumbe alikuwa na uweza kazi. Lakini hatimaye Zaidi akauawa. Alipouawa bendera ikabidi mtume kishasema aichukue Jaafar ibn Abi Talib. Jaafar akaivizia bendera, akaipata, akaiokota, wakaenda mbele watu. Mtume Madina kule akawa kila katika swala ya fardhi ikisaliwa anawapa Waislamu maswahaba pale matokeo ya vita, na watu wana hamu kubwa kutakujua. Mtume alikuwa kama anaona kwenye screen ya television, kwenye mtandao, kila kitu anakiona. Basi akiwaambia watu kwamba Zaidi kawaa sasa hivi kwa wa Zaidi, lakini msife moyo, bendera anayo Jaafari bin Abi Talib, na anasonga mbele vizuri kabisa. Akapiganisha Jaafari vita, mkono wa kulia ukatoka mara moja tu. Akaikamata bendera mkono wa kushoto, na madamu chururu chururu, wala hajui kafanya nini kabisa, na kwenda mbele, wala hujui kama huyu mtu kisitokea mkono, hata habari hana. Zikiri ndani ya moyo wao watu wanazo, na vita vinaendelea. Akapiganisha, mtume anasema kule, jamani, Jaafari mkono wa kulia wake ushatoka hivi sasa. Waislamu wanalizana Madina kule, lakini bendera hakuitupa, anayo kwa mkono wa kushoto. Watu wanaomba madua makubwa makubwa kule, Waislamu washinde, Mungu awanusuru, awape ushindi. Hatimaye mtume akamwambia, sikilizeni, na mkono wa pili wa Jaafar sasa hivi hanao, lakini bendera anayo bado, kaizuia sehemu ya kifua mpaka ibana, na vikono vyake vibutu kazuia hivi, anakufana hivi, kwa sababu bendera kugaragara ni alama ya kushindwa. Ikigaragara haina mwokotaji, watakwambia watu mara moja tu. Kaizuia bendera Jaafar, hatimaye kichwa kikatoka katika mwili wake vile vile, kikaruka mbali kabisa. Alipouawa akaichukua bendera Abdullah bin Rawaha, mtume atoa ripoti kule, hivi sasa bendera anayo Abdullah bin Rawaha na anapiganisha. Abdullah bin Rawaha alipiganisha vita kwa ushujaa mkubwa, lakini naye vile vile hakuchukua mzunguko, ila aliuawa. Bendera ikabakia chini na garagara. Sasa hapa ndipo mtume alipofika, hakusema tena akiuawa Abdullah bin Rawaha aichukue nani bendera ile. Mtume hakusema. Khalidi yumo katika kikosi kile, na uchungu alionao ni kwamba kaua Waislamu wengi katika vita vya Uhudi, na kamuomba Mola wake, usiniue mpaka nirejeshe idadi ile mimi au kuzidi kwa roho za makafiri. Sasa bendera pale inagaragara, na angalia uchungu atakaokuwa nayo huu, na imani yake imekuwa imefoka sana kwenye moyo wake. Unadhani uchungu kiasi gani nao? Mtume akatoa amri nyingine, bendera chukue nani? Sasa nawaza Khalid, hapa ni uachie umma uteketee mimi, na nikiichukua bendera hii sikuamrishwa na mtume mimi, itakuwaje kwa mtume nikienda kule mimi? Lakini hatimaye ikamjia nguvu ya moyo, bora ya lawama kuliko fedheha, nitakwenda kulaumiwa baadaye, tutelea mbali, nitatubu kwa mtume, nitagaragara ndiye mpaka nisamehewe. Lakini bendera niliyokota sasa, akaichukua bendera, na alifurahi sana Warumi kuona bendera ina mwokotaji, vito vya Waislamu vinatoka kama kuku. Alipoiokota bendera Khalid bin Walidi, basi pale pale ikaanza kuonekana kwamba mandhari imebadilika, maana aliondoka nayo kwanza masahaba, akaambia twendeni nyuma kwanza kidogo, tukapange mpango wa kuwaiteki hawa. Hapa sasa hivi tumekatili jiviogo sisi, yeye ni field marshal wa kweli, vita vya nchi kavu vile ni mwenyewe. akawavuta nyuma kidogo masahaba, akawapanga akawaambia, watu kadhaa pitieni hivi, watu kadhaa pitieni hivi, na nyinyi watu wawili watatu pelekeni mimi mishare kama mvua, kila ninapokwenda mimi muwababaishe kidogo wale makafiri. Kazi yote ya kutoa vichwa niacheni mimi. Bendera Khalid na yeye, mara baada ya muda si mrefu makafiri wakaona mambo yashabadilikia pale, na walilea ushindi, wakawa na over confidence, washashinda na wanatangaza ushindi, hata vita bado havijesha. Wanaanza kuimba vita havijesha, wanaanza kucheza dansa vita havijesha. Vilikuwa usitangaze ushindi bwana mpaka firimbi ya mwisho iliyo, hata kama dakika zilizobakia chache mno, usiokasema kwamba hapa tushashinda, hata Mungu kama hataki siseme hivyo. Mwenyezi Mungu anaweza kubadilisha hali ya hewa kwa dakika hizo hizo chache hizo. Pale pale Khalid akaweza kurejesha nguvu za Waislamu, na mara kaonekana makafiri wanauawa sana na wanakwenda mbio. Ushindi ukaja kwa Waislamu hatimaye katika vita vya Mauta, lakini mwanzo walipata pigo kubwa. Sasa Khalid arejea kwa mtume Madina, na mtume alikuwa akitoa ripoti kule kwamba sasa bendera nayo Khalid. Khalid sikumwambia mimi, lakini kaichukua bendera na niradhi naye, niradhi naye. Mtume anamwambia sasa niradhi naye, mwacha pigeni, muombeeni dua Khalid ashinde. Aliporejea Madina, Khalid alirejea hali ya kuwa anafikiria kwamba atagombwa sana, atalaumiwa sana, na anachokiogopa zaidi isije ikateremka aya ya Qur'ani ikawa inasoma mpaka kiyama kwamba nani kamwambia tuko bendera ile. Maana wakati ule kwa kitu mgumu sana, lolote ovu likifanywa wahi utashuka, na pengine wahi ukishuka usiteremke wahi mwingine kufuta hukumu ile, ikawa tena mtu moja kwa moja shangamia. Kama kwa mfano tabbat yada abi lahabin watabba, moja kwa moja ishakata hukumu, imeangamia mikono ya Abi Lahab yote miwili na mwili mzima. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba, hukumu iliyopo ni kwamba hata atishi miaka mingapi, sayasla naran dhat lahab, hapa duniani ishakata hukumu. Wala haikumpitikia yule Abu Lahab kwamba mimi bora nisilimu sasa, angalau hii aya ya Qur'ani nione kwamba imekuwa ya uongo, bali ilikuwa ikimtia uchungu zaidi. Hakusilimu mpaka kafa, ikathibita mkula mizingu vile vile. Hatimaye walipofika Madina, bwana mtume kwanza alimkaribisha Khalid kwa heshima kubwa, na badili ya kumlaumu mtume akampa jina siku ile, akasema kuanzia leo Khalid utajulikana kuwa ni Saifullahi al-Masluli, upanga wa Mwenyezi Mungu ulionelewa. Akamwombea kwa Mwenyezi Mungu maghfira, akamwombea dua njema, akamwambia huna lawama, kwa hakika yale mimi hata Jibril alipokuja alifika kwa Abdullah bin Rawaha, si kama nilikuwa sikujuini kwamba pale Khalid yupo, Sayyidina Ali yupo, nani yupo, lakini Jibril aliondoka, hakunambia kwamba bendera ichukue nani. Mimi nikidhania kwamba Abdullah bin Rawaha ndiye atakayekuwa mshindi katika vita vile, wakati bendera inapiganisha yeye, kwa sababu sikuambiwa mimi akiuawa bin Rawaha chukue nani, mimi ndio sikujua. Kwa hivyo maiti 72 hizi zilouawa katika Uhud zilibipwa katika vita vya Mauta, na mlipaji alikuwa ni Khalid bin Walid. Kwa hivyo tunasoma tena hadithi athani ya pili, yani Ibn Abbas, kutoka na Ibn Abbas radiyallahu anhuma kala, amesema lama wakafa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala janaza ala Hamza, wakati aliposimama mtume juu ya maiti ya Hamza, amara bihi, aliamrisha kwa maiti hiyo, fahuyia, basi ikatayarishwa kukafiniwa, ila alqiblati, na kuwekwa upande wa kibla. Mtume thumma kabbara alaihi, kisha akatamka takbira juu yake tisaan, takbira tisaa, anaomba dua tu kwa Hamza. Thumma jamaa ilaihi shuhada, kisha mtume akawakusanya kwake yeye Hamza mashahidi wengine. Kulama utia, kila akiletwa bishahidin, shahidi mwingine anakuja, basi udhia ila Hamza, huwekwa pale pale ilipo maiti ya Hamza. fasalla alaihi, mtume anaisalia maiti hiyo iliyokuja mpya, wa ala shuhadai, au anaisalia maiti ya Hamza na juu ya mashahidi wengine, maahu pamoja na Hamza, hatta salla alaihi, ili awe anamsalia tena na tena Hamza, wa ala shuhadai, na juu ya mashahidi wengine ambao walikuwa idadi yao 72 salatan, zilikuwa kama swala 72 kwa idadi ya wale mashahidi wote. Hadithi hii inaonyesha kujuzu vile vile maiti kama takuwa wengi, panaweza kusaliwa swala kila mmoja vile vile, na wanaweza kusaliwa kwa swala moja watu wote, na mpango wake kama tulivyopanga maiti zikwe vipi, kama takuwa pale mchanganyiko wanawake na mume. Hadithi hii ya pili akharajahu Tabarani, ameitoa Imamu Tabarani fi majma'ihi al-kabir, katika kitabu chake alichokiita majma'i al-kabir, min tariqi Muhammad ibn Ishaqa, katika njia ya Muhammad ibn Ishaqa, na